Kia Exceed. Włoskie skutery. Smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, czwartek, trzeci dzień sierpnia, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Spotkanie premiera z prezydentem Litwy na Przesmyku Suwalskim, strategicznym obszarem dla wschodniej flanki NATO. Prezydent Andrzej Duda odbierze raport o sytuacji na Bałtyku w Centrum Operacji Morskich. 130 milionów złotych w ramach nowej edycji programu Moja Woda. Wnioski można składać od dziś. Pilne spotkanie premiera z prezydentem Litwy w sprawie bezpieczeństwa granic. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Gitanasem Nausedą na Przesmyku Suwalskim. Rozmowy dotyczyły białoruskich i rosyjskich prowokacji oraz kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa. Szef rządu zwrócił uwagę, że Białoruś i Rosja ciągle eskalują konflikt z Polską i krajami NATO. Rosja i Białoruś zwiększają napór na granicę, zwiększają liczbę swoich prowokacji i musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła. Rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem. Jest to obserwowane na terytorium Litwy, terytorium Łotwy i widzimy to także u nas. Tak się będzie właśnie działo. Na tym polegają prowokacje, na tym polegają intrygi, knucie ze strony Łukaszenki, Putina. Na tym polegają działania operacyjne po ich stronie, żeby zdestabilizować. Premier dodał, że według danych wywiadu na Białorusi znajduje się kilka tysięcy wagnerowców, których celem jest prowokowanie działań ze strony państw NATO. Przesmyk Suwalski, gdzie spotkali się politycy, to obszar stanowiący połączenie terenów państw bałtyckich z Polską, strategicznie kluczowy dla wschodniej flanki NATO. Prezydent Andrzej Duda po południu odwiedzi Centrum Operacji Morskich oraz trzecią flotylę okrętów w Gdyni, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zapozna się z oceną bieżącej sytuacji na Bałtyku, szczególnie w kontekście ćwiczeń rosyjskich sił morskich. Na Bałtyku ćwiczy aktualnie 30 rosyjskich okrętów. W manewrach bierze udział 6 tysięcy żołnierzy. W sumie planowane jest wykonanie ponad 200 zadań bojowych. Rosyjskie wojska tymczasem nie poczyniły żadnych postępów wzdłuż linii frontu, ale nie zaprzestają ataków na ukraińskie miasta. Armia Putina za pomocą dronów ponownie zaatakowała Kijów, a artyleria wroga ostrzelała Chersoń. Relacja Pawła Buszko. W nocy Rosjanie wypuścili na terytorium Ukrainy 15 irańskich dronów Shahid. Wszystkie kierowały się na ukraińską stolicę. Wszystkie też w okolicach Kijowa zostały zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Brak jest informacji o poszkodowanych. Tymczasem 3 osoby ranne to wstępny bilans rosyjskiego ataku na Chersoń na południu kraju. Rosyjskie pociski artyleryjskie dziś rano trafiły w położoną w centrum miasta cerkiew i trolejbus. Chersoń i obwód chersoński są celem nieustających rosyjskich ostrzałów. Zeszłej doby na miasto i obwód spadły 264 rosyjskie pociski, w tym pociski wystrzelone za pomocą wieloprowadnicowych wyrzutni Grad, ale też artyleryjskie, czołgowe i moździerzowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. 130 milionów złotych w ramach nowej edycji programu Moja Woda. Wnioski można składać od dziś. Nabór potrwa do wyczerpania środków. Program pomoże w budowie instalacji magazynujących wody deszczowe, mówiła w TVP Infominister Klimatu Anna Moskwa. Coraz częściej zdarzają się nawalne deszcze, kiedy pada bardzo dużo deszczu. I oczywiście potrzebujemy go wtedy do nawodnienia trawników, do nawodnienia wszystkich przestrzeni zielonych, ale tej wody wtedy jest za dużo. Ta ziemia nie potrzebuje aż tyle wody, więc możemy ją zatrzymać w instalacjach, w zbiornikach, a następnie użyć do podlewania, do wszystkich czynności przydomowych. Tej wody potrzebujemy coraz więcej. Właściciele domów będą mogli dostać do 6 tysięcy złotych dofinansowania. Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Minimalna kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Służby dyplomatyczne reagują na zamach stanu w Nigrze. W nocy o tymczasowym ograniczeniu liczebności misji dyplomatycznej USA w tym kraju poinformował amerykański sekretarz stanu. Liczbę pracowników swojej ambasady zmniejsza także Wielka Brytania. Francja z kolei domaga się gwarancji bezpieczeństwa dla swojej placówki dyplomatycznej od rządu, który przejął władzę w tym kraju po zamachu stanu. Londyn i Paryż obawiają się niestabilnej sytuacji i możliwych rozruchów, szczególnie dziś, w święto niepodległości Nigru. Na koniec wracamy do kraju. Czasówka ulicami Katowic. Dziś przedostatni etap 80. wyścigu Tour de Pologne. Już od rana inaczej kursuje komunikacja miejska. Zmiany dotyczą ponad 60 linii autobusowych i tramwajowych. Postaramy się zmniejszyć niedogodności związane z organizacją wyścigu, zapewnia Michał Wawrzaszek, rzecznik ZNM. Warto tutaj wymienić 5 specjalnie uruchamianych linii. Pierwsza z nich będzie kursować pomiędzy przystankami Zawodzie Łączna Katowice Sądowa. Druga pomiędzy przystankami Koszutka Słoneczna Pętla Katowice Plac Miarki. Trzecia połączy centrum Katowic z Zawodziem i Osiedlem Paderewskiego. Czwarta połączy Giszowiec i Niekiszowiec. Piąta połączy centrum Katowic z Janowem i Zawodziem. W związku z tym, że wiele linii kursuje nie tylko w Katowicach, z informacjami o zmianach w komunikacji miejskiej powinni zapoznać się także pasażerowie z innych miast. Szczegóły na stronach internetowych ZTM. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czasówka dziś w Katowicach raczej w deszczu. Pogoda mało przejrzysta, sporo ciemnych chmur, z których w każdej chwili może pokropić. Jak nie padało, to jeszcze popada. Na Myśliwieckiej w Warszawie właśnie tak lekko kropi. Na północy dziś burze. Jutro ciemne chmury przegoni wiatr nad Bałtykiem. Synoptycy zapowiadają wreszcie pogodę taką dobrą do wylegiwania się na plaży. Niestety w weekend znowu zacznie padać. Na termometrach dzisiaj od 20 stopni nad morzem do 27 w Bieszczadach. Trójka przed południem. I'm Trójka, Polskie Radio, jak słychać, gra prosto z serca. 10 minut po 11. Co łączy na przykład pływanie z kolarstwem? No moim zdaniem, nawet z pewnością, to jest aerodynamika. Przy okazji Tour de Pologne, Polskie Radio też przypominam jedynym medialnym patronem radiowym. Też u nas mnóstwo ciekawostek i na antenie, i w naszych mediach społecznościowych. Na przykład, dlaczego kolarze golą sobie nogi? O tym też opowie Darek Urbanowicz, redakcja sportowa, który też na bieżąco, codziennie, pasjonująco komentuje wyścig. Tak też dzisiaj będzie po godzinie 13, tak bliżej 13.30. Będzie także do 12 o bieganiu, czyli pomożemy się Państwu jeszcze bardziej rozruszać z programem trzecim. Także za pomocą muzyki. To na zachętę. Aha, I've been losing you.

czyli indywidualna jazda na czas, w której liczą się właśnie niuanse. Mówi inżynier, wykładowca Uniwersytetu w Coventry, naukowo zajmujący się oporami w kolarstwie, Piotr Klin. Francuzi nazywają to jazdą przeciwko zegarowi, Anglicy wyścigiem prawdy, ale tak naprawdę jest to pojedynek na detale, no bo nawet zgolone czy niezgolone nogi kolarzy, to może być różnica pół do sekundy na kilometr. Dobrze dobrany kask do jazdy na czas, to znowu sekunda, a może i nawet więcej różnicy. Patrzymy na dobór kombinezonów, patrzymy nawet na to niektórzy, jak trzymamy ręce, bo źle trzymane ręce mogą kosztować nas na przykład ćwierć sekundy na kilometr. Dzisiaj pojedynek na detale i każda mała rzecz ma znaczenie. A jak małe rzeczy mają znaczenie? Jeszcze raz, Tomasz Marczyński. Takie odrosty około 3-4 mm są bardziej aerodynamiczne niż zupełnie świeżo ogolone nogi. To jest jakoś wyliczalne, ile można stracić, będąc w teamie Czubaki? Podobno to jest około 3 watów. Grupy zawodowe wydają fortuny na dopracowanie najdrobniejszych detali, by ich kolarze liczyli się w walce o zwycięstwo. Dyrektor sportowy grupy Bora Hansgrohe, niegdyś wybitny kolarz, Sylwester Schmidt, mówi o zespole Jumbo-Visma, którego reprezentant Jonas Vingegaard wygrał dwie ostatnie edycje Tour de France również dzięki indywidualnej jeździe na czas. Mają właśnie tunel aerodynamiczny do własnej dyspozycji, kiedy chcą. Mogliśmy obserwować gdzieś tam na YouTube, jak wrzucali filmiki, że czy Roglic, no to pewnie Jonas teraz ma swojego manekina, gdzie go ustawiają w tym rowerze, on nie musi się pojawiać w tunelu aerodynamicznym pod względem żywieniowym i pewnie każdym innym logistycznym są na najwyższym poziomie. Tak więc no, wszystkie te małe rzeczy mają dzisiaj znaczenie. Jeśli szukamy tych przesądzających szczegółów, to okazuje się, że również anatomia kolarza ma znaczenie. Do czasówki trzeba mieć troszeczkę inne predyspozycje niż na przykład sprinterskie czy kolarze, którzy dobrze jeżdżą po górach. No tutaj pewnie Tour de Pologne bardzo blisko będzie ta czołówka, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, ale to też już jakby jest czasówka jechana po zmęczeniu, po kilku etapach. Prawdziwe konkurencje mistrzowskie, jazdy na czas, to są konkurencje jednodniowe i tam rzeczywiście wygrywają specjaliści. Ogromne znaczenie ma tutaj aerodynamika, czyli już nie tylko sam sprzęt, ale też nasza anatomia. Jak sobie zwrócimy uwagę, jednak kolarze, którzy są troszeczkę węsi w barkach, zawsze mają tą przewagę. Nie wiem, zwrócimy sobie uwagę na przykład na Fabiana Cancellara. On był wysoki, był dobrze zbudowany, duże nogi, ale jednak tułów i barki miał zawsze wąskie. I tak jest też na przykład w przypadku Kwiata. Anatomia naszego ciała ma ogromnie dużą znaczenie. Na tym też można pracować. Można pracować na tym, żeby tą pozycję trenować, rozciągać się, jak najbardziej uczyć się chować głowę między barki, spinać łopatki, żeby rzeczywiście ta powierzchnia była jak najmniejsza, więc jest dużo takich detali, jeżeli chodzi o czasowców. I na koniec jeszcze rzut oka, ucha na sprzęt. Mechanik reprezentacji Polski Krzysztof Pokorski. Widzimy tutaj rower do jazdy w peletonie. Ma normalną kierownicę baranek, a do jazdy na czas są tak zwane kozy, czyli jest kolarz pochylony bardziej do przodu. Niższa pozycja jest i ma tak zwane lemontki, prawda? Czyli jest wyciągnięty bardziej. Inne koła są, bo są dyski pełne z tyłu i ewentualnie jakiś baton czteroszprychowy albo wysoka setka obręcz jest, czyli 10 cm wysokości. Trochę slangiem pan pojechał. A, czyli tak normalnie. Batony, dyski. Baton to jest takie koło karbonowe, nie szprychowe, tak jak tutaj widzimy, są aluminiowe szprychy bądź stalowe. Tam to jest taki monolit z karbonu zlepione i ma 4 albo 3 szprychy, a dysk po prostu jest pełne koło. Tu z tyłu mamy szprychowe, a tam jest cały karbon tak samo, jest zalany, bo jest sztywne i aerodynamiczne, opływ powietrza. Z przodu nie stosujemy tych zwanych pełnych kół, bo wiatr, prawda? Gdzieś jedziemy z zakrytego terenu w otwarty i były przypadki, że koleś się przewracali, bo podmuch wiatru. Ciężko jest kierować, prawda? Z pełnym kołem z przodu. No jest to policzone, wszystko jest badane w tunelach aerodynamicznych. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Materiał przygotował Derek Urbanowicz. Też kocha jeździć na rowerze. Może zrobi zdjęcie swoich nóg i zamieści na Facebooku Trójki, ale po 13 na pewno będzie komentować jazdy kolarzy z Trójką. Błysk szprychy i jak słychać słoneczne granie. Summer Sun, Texas. Take my heart, we can see.

przypadku zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifosazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka przed południem, jest 11.30. Kilka minut temu pojawiła się walizka grupa Texas, ale my teraz zajrzymy do Virginii. Trzeci dzień sierpnia, jest rok 1676. Opowiadają Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 3 sierpnia 1676 roku Nathaniel Bacon opublikował tak zwaną Deklarację Ludu Virginii. A to dokument, w którym wystąpił przeciwko gubernatorowi stanu Williamowi Berkeleyowi. Może powiedzmy kilka słów o głównym bohaterze tych wydarzeń. W naszych tutaj opowieściach przewija się ten okres kolonializmu amerykańskiego na gruncie kontynentu północnoamerykańskiego i wydawać by się mogło, że ten etap nie był przesiąknięty konfliktami wewnętrznymi. To znaczy, wydaje nam się najprościej, że wrogiem tylko kolonistów byli Indianie, prawda, którzy zaczęli rozumieć, że to, co czynią koloniści, to jest tak naprawdę droga do ich zagłady, Indian. No taki prosty przekaz chyba przetrwał do dziś, też mi się wydaje. Tak, a się okazuje, że nawet wśród kolonistów były różnego rodzaju spory, sprzeczności, konflikty i tego przykładem jest właśnie ta deklaracja, o której dzisiaj mówimy. I tutaj mamy przykład z taką parafrazą, mi się wydaje, tego przysłowia, że ktoś może kąsać rękę tego, który karmi, prawda? Czy gryźć, ponieważ no właśnie Nathaniel Bacon, jego pobyt w Virginii był możliwy dzięki pomocy gubernatora Williama Berkeleya, który tę pomoc okazał Baconowi też między innymi ze względu na fakt, że Nathaniel był członkiem rodziny słynnego już bardzo wtedy wielkiego filozofa angielskiego Sir Francisa Bacona. Ale tutaj ten konflikt między kolonistami, a dokładnie między Byronem a gubernatorem, w jakimś stopniu też był związany z tą polityką kolonistów wobec Indian, bo część Indian wspierała kolonistów, część była przeciwna. Natomiast ci spośród kolonistów, którzy uważali, że polityka gubernatora jest wobec Indian zbyt zachowawcza, szukali, bym powiedział, takiego motoru napędowego do tego, żeby umożliwić jego odwołanie. I tutaj właśnie pojawi się Nathaniel Bacon, który swoimi działaniami doprowadza do sytuacji, w którym ten konflikt między częścią społeczeństwa lokalnego a gubernatorem wystąpił. Niezła historia. A dlaczego Bacon wystąpił przeciwko gubernatorowi? No nie mam dokładnie informacji, zapisów historycznych, które by definitywnie wyjaśniały powody, dla których Bacon wystąpił przeciwko gubernatorowi. Można domniemywać, i ja się ku temu skłaniam, że Bacon po prostu chciał zastąpić gubernatora. Tym bardziej, że działanie, które podejmował, czyli w zasadzie doprowadził do wojny domowej między kolonistami. Stworzone zostały oddziały milicji lokalnej, które nie tylko wykorzystywał w działaniach przeciwko Indianom, ale także właśnie próbując szantażować gubernatora. Tam były jeszcze kwestie na przykład aresztowania, czy bym powiedział takiej izolacji żon, zwolenników gubernatora, czyli próby szantażu, grożenia śmiercią. Sytuacja bardzo, bym powiedział, z dzisiejszej perspektywy wręcz kuriozalne, czyli jeżeli nie można byłoby tego określić, nawet żenujące. Ale rzeczywiście Bacon wydaje się, że miał zapędy gubernatorskie, chciał usunąć gubernatora i zająć jego miejsce. Natomiast gubernator po początkowych klęskach, zarówno w tym wymiarze militarnym, bo dochodziło do starć zwolenników i przeciwników jego, a później do usunięcia go, czy ucieczki w zasadzie ze stolicy tego stanu, tej kolonii Virginii, którym był Jamestown, wydawało się, że Bacon jest już na szczycie, już praktycznie nie ma przeciwnika godnego siebie, może objąć samodzielną władzę. Tymczasem właśnie Berkeley uciekł do miejsc, gdzie stacjonowały oddziały brytyjskie i po prostu określił Bacona jako wichrzyciela, zdrajcę, uzyskując tym sposobem pomoc armii brytyjskiej, wrócił z oddziałami brytyjskimi i w bardzo krótkim czasie doprowadził do rozbicia sił lojalnych wobec Bacona, a jego samego zmusił do ucieczki, więc to też pokazuje, że ta, bym powiedział, ekspansja kolonialna brytyjska Brytyjczyków, ale nie tylko Brytyjczyków. Na tym gruncie północnoamerykańskim miała różne odcienie. Jak zawsze powtarzam, historia nie jest biała-czarna, tak, tylko szara, więc to jest tego rodzaju przykład. Zresztą bardzo ciekawa historia i zachęcam gorąco tych, którzy się interesują okresem nowożytnym, Ameryką Północną, żeby może spróbowali zgłębić losy zarówno gubernatora, jak i właśnie Nathaniela Bacona. Niezła historia. like you're a natural. I never saw you try. And when my world falls down, you always make it right. I feel like I'm a part of something that's gonna last for the rest of my life. I'm coming out of the darkness running. I'm stumbling into the light. You're free like the ocean. You're deep like the sea. Do południa, Trójka, Polskie Radio 227, Trójek, niezależnie od pogody. Przesłanie jest bardzo proste. Przede wszystkim jedno stwierdzenie, bardzo ważne stwierdzenie. Warto żyć. To jest moje powiedzenie na dzisiaj. Trzymać się dzielnie, no i oczywiście z tym stwierdzeniem idziemy przez życie. Warto żyć. No. To idziemy dalej, by na przykład za 4 minuty też trochę pobiegać, a niezależnie od wszystkiego również jedziemy na rowerze, też w ramach 80. Tour de Pologne, którego jedynym medialnym patronem radiowym jest przecież Polskie Radio. Szósty etap po 13:00. Nasi dziennikarze będą informować, co się dzieje na bieżąco. 15 minut do 12. Tutaj Trójka Polskie Radio, jak słychać, w doskonałej formie. O co także dba oczywiście redakcja sportowa i Krzysztof Łoniewski także. Biegam, bo lubię. Dzień dobry Trójkowi Biegacze. Dzisiejszą audycję dedykujemy przyszłym mamom. Kobiety, które są w ciąży, z którą się nic nie dzieje, wszystko jest dobrze, są zdrowe, jak najbardziej mogą biegać. Te kobiety, które biegały przed ciążą, mogą to spokojnie kontynuować od pierwszych tygodni ciąży. Z tym, że trzeba pamiętać, że ciąża nie jest momentem na śrubowanie wyników. Powinny bardziej słuchać swojego organizmu, powinny bardziej słuchać swojego zmęczenia. Osoby, które wcześniej na przykład kierowały się tętnem, teraz to będzie trochę inaczej, dlatego że te wartości tętna, tak zwane bezpieczne dla kobiety w ciąży są troszeczkę inne. Więc tutaj bardziej należy się kierować takim subiektywnym poczuciem zmęczenia. Czyli słuchać swojego organizmu. Jak się czuje zmęczona, ma odpuścić. Natomiast samo bieganie to jest samo dobrodziejstwo dla dziecka, dla ciąży, dla tej kobiety. Kobiety, które regularnie uprawiają sport w czasie ciąży, lepiej znoszą ciąże, rzadziej mają depresję poporodową, lepiej rodzą, rzadziej mają konieczność jakiejś interwencji w czasie porodu, lepiej w ogóle znoszą sam poród. Prawdopodobnie to częściowo też wynika z ich psychiki, gdy one uprawiają sport, stawiają sobie pewne wyzwania, którym chcą sprostać i tak samo w pewnym sensie, można powiedzieć, traktują ten poród. Więc to są same dobre rzeczy. Chciałbym jeszcze zapytać o to, jaki wpływ na dziecko ma to, że jego matka, będąc w ciąży, biegała? Ogólnie pewne statystyki pokazują, że duża grupa z tych dzieci rodzi się mniejsze niż dzieci kobiet, które nie biegają. Nie znaczy to, że one rodzą się za mało. One generalnie mają po prostu mniej tkanki tłuszczowej. Natomiast późniejsze badania, które oceniają te dzieci w drugim, trzecim, w piątym roku życia, pokazują, że wręcz nawet niektóre badania wskazują na to, że te dzieci mają lepszy rozwój taki psychoruchowy, mają niższe ryzyko otyłości. Chociaż oczywiście można powiedzieć, że to też częściowo wynika z stylu życia matki i rodziców, którzy biegają, uprawiają sport, nie jedzą słodyczy i tak dalej. Natomiast myślę, że taka najważniejsza informacja jest taka, że te dzieci, mimo tego, że rodzą się generalnie troszkę mniejsze, rozwijają się równie dobrze jak dzieci kobiet niebiegających. Natomiast same bieganie to jest czysta rozkosz dla dziecka, to takie kołysanie. Bardzo przyjemne doznanie. O zaletach biegania dla kobiet w ciąży mówiła ortopeda dr Urszula Zdanowicz, prywatnie mama dwóch urwisów. Urwisem był na pewno w latach szczenięcych Igor Błachut, stąd swada, z jaką opowiada o bieganiu na orientację. Mamy półmetek lata, czyli zarazem półmetek tak zwanego sezonu ogórkowego w mediach. Co prawda ja tam wielkiej różnicy nie widzę, bo spora część konsumentów prasy z entuzjazmem chłonie przedziwne historie o jeszcze mniej ciekawych ludziach przez okrągły rok. Ale faktem jest, że teraz takich opowieści pojawia się sporo. I tu przyszła refleksja, że chyba się do propagowania orientacji sportowej zabieramy od niewłaściwej strony. Ani się nikt w tym sporcie nie nakoksował, utrzymując potem, że to przypadkiem i w zupełnie innej sprawie. Ani sponsorzy związku nie rekrutują się z zorganizowanych grup przestępczych, ani nawet żadnego stalkingu na światowym poziomie nie odnotowano, pomijając już fakt, że nikt nie wybiera się biegać z mapą za wielkie pieniądze do Arabii. Może dlatego, że za takie sporty tam nie płacą. Cóż, wobec powyższego trzeba zadowolić się tym, co jest. W niedzielę bowiem kończyły się zawody Sudety Cup, czyli największa obecnie w Polsce czterodniowa impreza. Ponad 900 osób z 10 bodaj krajów mierzyło się z wymagającymi fizycznie trasami w świetnym, trudnym technicznie terenie. W najbliższy weekend zaś kolejna impreza NAI, czyli najstarsza polska wielodniówka. Grand Prix Polonia, bo o tych zawodach mowa, odbędzie się w okolicach Wielunia. Światowa czołówka walczy natomiast o punkty i miejsca podczas drugiej rundy Pucharu Świata w Czechach. W sprincie indywidualnym Aleksandra Hornik była 24, Michał Olejnik 31. Dziś sztafety sprinterskie, w programie jeszcze biegi leśne. Ale o tym następnym razem. Pewnie znowu nie będzie sensacyjek, ale i tak zapraszam. My też zapraszamy do słuchania nas na biegowo za tydzień o stałej porze. Tyle na razie kultury fizycznej. Po 12 Justyna Grabasz, Trójka do trzeciej, film, sztuka, fotografia. Wcześniej serwis Trójki, tutaj o wszystkim, co naprawdę ważne, opowie Karolina Kozińska. 10 minut do 12, to my dziękujemy bardzo. Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Michał Żołądkowski. Życzymy dobrych emocji, przejeżdż po 13, 6 etap Tour de Pologne, no i też większych przejaśnień. Nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło uczciwie i obiektywnie.